میگم حکایت ما، میگه نقل سنگ و شیشه، میگم دلم شکستی، میگه قصه همیشه، میگم با بی‌وفایی چه کنم، میگه تحمل، میگم یا ترک من کن یا بمون، میگه نمیشه نمیشه نمیشه نمیشه نمیشه. نه روز میاد سراغم، نه شب میشه چراغم، شقایقم که عشقش به دل نشونده داغم، شقایقم که عشقش به دل نشونده داغم، باش نمیشه تا کرد، نه دل ازش جدا کرد، نمیشه از وجودش توقع وفا کرد، نمیشه از وجودش توقع وفا کرد، نمیشه میگم حکایت ما، میگه نقل سنگ و شیشه، میگم دلم شکستی، میگه قصه همیشه، میگم با بی‌وفایی چه کنم، میگه تحمل، میگم یا ترک من کن یا بمون، میگه نمیشه نمیشه نمیشه نمیشه نمیشه. نه روز میاد سراغم، نه شب میشه چراغم، شقایقم که عشقش به دل نشونده داغم، شقایقم که عشقش به دل نشونده داغم، باش نمیشه تا کرد، نه دل ازش جدا کرد، نمیشه از وجودش توقع وفا کرد.